الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المؤلف شيخنا رحمه الله تعالى agar ni kebe ko kenyani attahiyatu kebe ga dangay na wure ko naam keni ad-darsu at-tasi'u wal-20 tambillanu darsu kabundi lenki sibitinga sha'ban pananga ko rajab nati sha'ban pana rajab atamunu nyeru rajab ni sine qasu nyeru ni nya sine wujenu kam na qatata na qatiru sikko hijriya miladi ya tamunu kabu février ma kenka février khas filland ni sine ujun fil tampille aro fillo sheikhnti wa ma'na at-tahiyatu jami'u at-ta'zimatu lil jami'u at-ta'zimati lillahi mulkan wastihqaqa na'am wa ma'na at-tahiyatu jami'u at-ta'zimati لله ملكا واستحقاقا مثل الانحناء نعم والخضوع والركوع والسجود نعم والبقاء والدوام وجميع ما يعظم به رب العالمين وجميع ما يعظم به رب العالمين فهو لله فمن صرف منه شيئا لغير الله فهو مشرك والصلوات معناها جميع الدعوات وقيل الصلوات الخمس نعم وقيل الصلوات الخمس والطيبات الله طيب ولا يقبل من الأقوال والأعمال إلا طيبها أتي ومعنى التحيات التحيات كيوريني جميع التعظيمات درون دفوم من تفو أسونا لله ألا دنغني ملكا مريد دنغني ألا دمرا واستحقاقا أرو استحقي داورياني aro agan qawa Allah dan qawa tarun dindemu manchu fereng Allah dan qawa ko tigatin tigan nemu manchu daga Allah da naam mulkan kene marande kamma wastihqaqan ado ara gan qawa mitlu ko hay misalu nyako ngandangande darundi honu ani kuy kundu Allah banen qawa awure an kunnan qawa nyana Allah banen dan نعم علي نحنا جيمي خونان جيمي ناني من جيمي دي سيرندا ما كان قنا جيمي سيرندا ان كودون جيمي دي سيرندا كو اوا ميتيرن كودو هوينو كو ادا بادما كارت كاتانو يونو غادا بادما كوبي كينا كيني دارون دين دي نياي ان تخوانت فوف سودا ان قوا الله سبحانه وتعالى باني كوتي ادان الله اكبر وانا سيرم بو كابين الله لينكي nufa maga jimmi me serda andari kata yana yimmi njimmi ndara iwajimmi tun kanyugunda iwajimmi soro yogo no dangani ha ken ta khawanya na sir sura kamanya Allah bani kotte tama wal khudu'u ado du makayan kayinga ado makayan kanni tampate mu manchu few kenya na Allah bani da war ruku'u ado jimme nan jimi kenya na Allah bani tangan was sujudu ado sujudi yanga kenya na Allah bani kotte tangan Allah ru kennan kawade wal baqa'i aru tokke nan togo dudan kundunga kennan Allah banade de wad dawami aru dume nan tanta kala an tagilli feren kennan Allah baneta akutencu kala akutencu bonna na wa jami'u ma aru fusudan bi yu'azzamu bihi igadaron dinin tay rabbul alamin igatta gfunun kamandaron dinin tay kenchuna Allah dangani fa huwa lillah kenchuna Allah dangani fa huwa kenga lillah an Allah dangani kimbira ga daga agana ni ke daga tanga Allah ba ne koteda sirbe ga na da bare Allah tanan da kaman kiten na kammo sheikhin ti faman sirro sir ati sirro sir sarafa agana yillan kupandi maga saga ndinde da bar minhu gellike daronde di no gonni kun shay'an funne li ghayri llahi Allah tanan da sirbe ga na ke da bare Allah tanan ya tangani fa huwa kaman ga mushrik ati filla kapana nyand ona war sa sa ina ya khariliti ina to sindi kinin da kurungun kamma manna sire nga najin kin ni kina ona sa to si kurungun kamma manda kunyini qabilan yugon wore ku yugana sire kunyini ya kharu sakki ya kharu ina ko sa to si ga kunyindi ke haram de gen shariyan de ana wala tan nan ni kenya nan la banan nan du yang kanin nan jimi nan nan tuke nan sujudi nan jiman kurungun kamma har an ganan yanga majimi feu an ganan nyimme ke bana jimi da kamandangan ken ta daga na an gana ken da baralla tananda ata kamanni kafir nya e filla kapana nya yo karti katanon kana ke da igana yimme cinun da barinda du ta na kusa to jimi an famu ima standangani ken ta daga na naam ya karen kaga nani no famu agara kinen daro mako humuko anta kawanta anan jime da sakanan tusi no famu sakat nan chujuri atanga ni wallahi hasbillah Allah faranti sregan chujuri serinda su kancinga ina ya garnya nya menan chujuri kinada kenda ko inanta ya garinta ho su ni kinan su jure ke ka agara a hetu nan tin mangan nan tingin tuka la angara andu yang kandita ambe su jude nya ke wallahi hasbillah ati was salawatu salawatu kebe gatta hayatu ke nokonga ati ma'na haureni jami'u da'awat duwa ngumu manchu feu igalla khilitu ho dambe asuna alla danga wa qila honu kati as-salawatu al-khams ken farlan jallu ku karagi isuna alla bana da sire ta kawanta na ke tabar alla tananda wa tayyibatu arfu sinnunga nufama wa tayyibatu irati Allahu tayyibun Allah sennyande wala yaqbalu an taragannin khamin al aqwal sifund wal a'mal rugulnt illa tayyibaha gantanya fo sennyane Allah sennyane anta fo fusuragana gantanya fo sennyane inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba naam ko agar hadithin mo gol on cigi no Allah gando golndo o sifunga gandi susurondi ati wa ma'na at tahiyyat التحيات كوريني جميع التعظيمات دارون ديفونو مومانچو لله ان الله دانا ملكن مري دانني واستحقاقا ادو او دغاندي دانال دغاي دان دغاندي اوريان استحقيه كو ادو كيبي غان قوا الله دان قوا مثل دارون دوكو مثالين غاخو علي نحنا جيمي نانجيمي nyandan ko don ci mandan ni menya ci mindi ando famu nan jimi nando gobin serenda ken ta daga na wal khudu'i ado tu makhayan khayenga ti fatemu manchuyi wal ruku' ado nan jiman kurungun kam man ta khawanta nyanal la tananda anan nyalla bana dam was sujudu ar sujudu wal baqa'i ado tokenga wal dawama ado dumenga nan ti keken to khududa tan kenya nan labani kotada wa jami'u ma'rufu zidan bi yu'azzamu bihi rabbul alamin ga tagefunun kamandarun natai asukaf man te fe wa misalu nyarte ya masukode fa huwa anatu kenga igalla darunatu fuhus tambe lillahi nan labani kotada faman siru sir sarafa agana yillandi magana sagandin dabar minhu kendarun de hodi shay'an fo inna li ghayri lillahi tanandangani agan qawadarun de bendo ban Allah dadi bar Allah tananda fa huwa kama ga mushrik filla kapana yana wal iyad billah naam fa mas wa salawat ati wa salawat ke kundu awreni maana hawreni jami'u da'awat qirindu mumanchu wa yalla nyagu mumanchu wa qila hunu qati as salawatu al khams farlan jalluku karajan ku salawat ke wa tayyibatu kanureni allahu tayyib man talla sinnyani ولا يقبل الا ان ترغنني من الاقوال اللي سفوا والاعمال اللي قلنا الا طيبها غنتنا فسننا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.